فرضوائی چا حضرت ابراہیم علیہ السلام فکینی امونگا و حضرت ابراہیم علیہ السلام دے عراق ہو اصل کے دے دے عراق ہو او بیادن تنے حجرت چا تکڑے و شام تکڑے و فاتم بی آل پدے و قبری مان تکڑے و شام کے پدا لکھت تکڑے خیر آقا کو جال تلالو مطاق دعوت دی کوئے او ددگ انبیاء کرام زید و سیدو ہم شام دے شام کے اکثر انبیاء ہو اور دارنگی داغی دو پارسن تے قبلہ پر عبادتون کے سوکو بید المقدس ہو مطاق دے خانکا بیتا مختوئے لگا ابراہیم علیہ السلام دعوت کو کوئے چی مجد آقا پر ملتی ہو نا آقا چی تدی عراق نا شام تلال بید المقدس پر اپنے بیا مختوئے مطاق دے خانکا بیتا مختوئے دې اعتراضونو جوابونو الله تبارک وتعالى ورکړي چې ګوره دې خانقاهې ته الله څومره فضیلت ورکړې ده تقریبا سره شپږ فضیلتونه د خانقاهې د څخه بیانېږي چې دې ته الله له حیثیت ورکړې ده د امت ته الله له حیثیت ورکړې ده پیغمبر علیه السلام ته الله له فضیلت ورکړې ده هغه لپاره دا خانقاهه ګرځولې ده او دا دې چې بیا کوم څه پاتې دي بیان کړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لن تنالوا البر هرگز حاصل بن گئے تاسو کامیابی او کاملہ کامیابی البر په معنا دي چا سره دي ته کامل نه کای سره کامل خیر ور دوای کامل ثواب ور دوای لن تنالوا بالکل واقولوا و تاسو یعنی حاصل بن گئے تاسو البر جنت زما معنا د بر څه شو جنت اوله معنا یې ثواب کامل بر یعنی کامل ثواب نو بالکل حاصل بن گئے وبنو متا کو البر تقوا یا تاب تابداری دا اللہ تبارک و تعالی حتی تنفقو تردی پوری چتا سو لگوئے مما دا حق مالونونا تحبون چتا سو اقوا خبر اس یا پا اندہ زمانہ کی اس تا سخ وقتے یا اندہ زمانہ کی تا سخ وقتے جگہ مالون چتا سو دا اللہ بلار کی لگولی نوی در حقیق پوری یاد ساتے تا سو کاملہ کامیابی جنت اولوی سوابونا حاصلو لنشے سواب چا حاصلی کی نتا تو فدی حاصلی کی چ کوم شه تا په وخت ته داغي قربانيو کې کنف تا په وخت ته داغي قربانيو کې داغي صورتونه جدا دي کمال تا په وخت ته داغي قربانيو کې کا اولاد تا په وخت ته داغي قربانيو کې ته هر شي پره پره قرباني او قربانه تا معنا نه چې کوم راي باندې چړات چاړه راکړي داغي ځان د صورتونه وي و ما تنفقو من شيء سجدا کوي تاسو د مال نه کم مال هم چې تاسو لګوي هغه لګي او کډیر وي فإن الله به الله تبارك وتعالى فضيله بول دے معلوم باندې علی خبردار دے الله په علم کې دا احساس د پوری چې دا مال د کم مال ورته لګي ورکړي دے خو کم مال دے ډیر ورکړي دے کم مال دے نو بس الله علم دے راګه جذب کړي حیاض ساته بس الله ممانعت کړي چې دا سے معلوم پاس دا الله په لار کې ملګری وي چې هغه دی وی بیکار وی ګندا ورستا مال نه وی تا دا سے معلوم پاس دا الله په لار کې مور ګوي اول مطلب فعل شو چې په دې آیت کې ترغیب دی انصاف دی چې دا الله تعالی په کتاب مال ورکې او بیا د صحابه او یو واقعات تاسو ته ما بیان کړ چې هغه څنګه قربانې ده چې قیمتي څنګه دا الله تعالی ته ورکړي زما خبره دا ده چې هغه وداوي چې دا وخت د خوانو او په دا حرام په حضرت ابراهيم عليه السلام تاسو یو جوړه تاسو په مونږ دین ابراهيم یو او دا پیغمبر عليه السلام او دا ورته وایي کل طعام هر قسم خوراکونه کل تو ورته وایا کل طعام هر قسم خوراکونه خو ما سوا د مرداري او د وینې بای دونکونه یو مردار ده چې بغیر د علالو له مداغې نه تراوږي خو یو مرغان اور میان دا نه لالي کی کنه دا بغیر د علالو له نه جایز دي او د دین علاوه چې کوم دموي وینې والے دي نه دي هغه لپاره ذبح شرط یا اختیاری کمارا چه پدی دے که پڑے کئی کنا تاو کا معلومہ دا او یا استرادی دے استرادی دی تو یہ رکی گی چه تدا دے نشہ لالو لی او شیکوی تبریو دی یا دا غرم او پڑی یا او تبریو دی تو تا رسیدے نشن پا غشی باندے یا پا دورا باندے یا پا چالا باندے او آہا دا دے او آہا چه دا غنا غبین او بہی گی تار دے باندے چه لگے دی رہی او استاد رسیدون مخ یا تو منشو نا غصار پارا قرآن جائل دے دیتا زب ہے استرادی دا مجبورہ حالت زب ہے دیتا یہ رکی گی یا ساروی دا تکریو دی کنا مثل تو مثلا چه تور فرولانی لیکن دازه دا کی ندو دی یوشی نایی که دن نخو نصا لازی و نچاڑی دی نال تخیر دکر دی غاری ترا خوشی کی گی خواه غازی موقع که قلقوی مرای بند نکن غاری لال کن نخیر دو سب دو طرف نگو چه پایی کی دا تکراییت را دی بودو مزاری دو نخو ساروی بچ کی گی تور تو اے پیغمبرا کل قوام هر قسم قوام دا سو هر قسم قوام کو ما سوا دا مرداری نیو بی دا قداوی چو مردار گورنا او وینا بایدون کی دا درگون والا وینا ندا دا وینا پلیتا دا خوا دا نه پړلې شي دا خپل کولې شي کا اني په ورشې باندې کترو نه شي تبه ورشې د نوړي په پلي سترو پرې نه کړی دا الله په ورته پټه دی وایي کان حلن ودا ټول څونه حلال دې بني اسرائيل په تاسو باندې اسرائيل دا ټول حلال دا ټول حلال کنا تاسو لکه می غاړو آی چې ابراهيم عليه السلام باندې وکاند دا تاسو ورس راغلی نه په تاسو باندې دا حلال ابراهيم عليه السلام ته څنګه نسبت کوي الا ما مگر هغه وقې او به حرم اسرائيل او چې حرام کړو حضرت يعقوب عليه السلام اسرائيل نه مراد يعقوب عليه السلام دی على نفسه فزان پر باندې خود منق دی وجنا على نفسه نظرا منق دی وجنا چې منق دی داسې کړي وا چې الله دې بيمارای نو تکلم نو محبوب چې زنا بدل نکرم هغه چې بیا پر اخته نو محبوب هغه په دعوه کې اسلام او دیو بس دای په ځان باندې نو دغه باندې موږ دې کې ابراهيم عليه السلام باندې دا ابراهيم عليه السلام دې مخ کې تیر شه دي هغه باندې باندې په نور باندې او دغه نظر دی وجنا په خپل ځان باندې داسې نو باندې کړو من قبل ان تنزل التوراة مخی درات دو دچانه دو توراتنا مخی دو دی چه توراتنا دل کلیشی تاقینا مخی زکا تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام تا اللہ ورکلے دی نو موسیٰ علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام پر جس کے ذرکا لگی سوچ دا سوکے نو تورات ذرکا دو غصت کرا لگی او پاقی کدا مفیل بینی گی او داد حرام ذرکا دو مخی دو اسکل کی دیشی او داد یہودیان و بی بنیاد اعتراض دو من قبل ان تنزل التوراة مکه دي چانا درات دو تورات نا ته تورات د نازلې دونو نو مکه حضرت يعقوب عليه السلام دا څنګه نو په خپل ځان باندې کړی یعنی له څنګه تورات حرمت وها تورات کې د دې حرمت او حرامواله نشتا چې ګنی دا حرام دا چرته دي او کدا په خامو خاله کوي کنه نو خپل وای پیغمبر عليه السلام دې دا تاسو دې تورات نه اورئ تاسو تورات تاسو اورئ فتلو ها او دل ایتا سرا تورات ان کم کم صادقین کتاب تو رشتی نی ہے راولا ایکن دا کتاب او دا کتاب اولو لیتا حکم بکی را توقع ہے ناغی و امد اللہ فا ان لم تا تو بیہا کتید آزان رتا کتن مکوی شکتا جب رجل دی او یقینا نیز راولا ندا بی دنیا بسواد بچالی یہودیان بی سلمان آمنا او سلدہ پر رکھتے فمن امترا علاللہ فاقسو کیو تری پا اللہ باندے الکتے بدرو او تری ہوئی پا اللہ باندے درو من بعد ذلك پس دینا لکو تفصیلا بیان شو چې دا سيدنا يعقوب عليه السلام په خپل ځان حرام کړو په ټول حرام نو فاولائک هم ظالمون دا کسان ظالمان دي کدیا هم دا خبره کوي چې الله ورته جواب ورکړ او په خپل خبره کوي چې ظالمان دي کې نه یقینا ظالمان دي قل او پیغمبر علیہ السلام دوی تا صدق اللہ بالکل اللہ رشتیا ہوئی فدی خبر کی شما کانا ابراہیم یہودی ولا نصرانی اف یہودی ابراہیم علیہ السلام نے یہودی نے نصرانی مکہ دا خبر شوی دا کنا بالکل اللہ رشتیا ہوئی او دا خبرم اللہ رشتیا کی جدا سنا حرام نو حضرت ابراہیم علیہ السلام فتبعوا ملت ابراہیم تا تابداری سید دین ابراہیمی حنیفا فدی حال کی چراوڑی دن کے حق طرفتا حدیثاً چراوڑی دن کے حق طرف تا باطل طرف تا نا تا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دین کے بالکل باطل اور ناحق سے دنوں نو فیصلہ اٹھے وما کان من المشرکین او نو حضرت ابراہیم علیہ السلام تا مشرکاننا فشان ساتو زکتا صدا اللہ صلی اللہ علیہ السلام او سو کی صلی اللہ علیہ السلام شرکان کوئے کا نکوئے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکاننا نو فسنگتا صدا خبر کوئے بلے او خبر ہو اغداو چھتے ہی بتاوی کتابو ملت ابراهيمي داوا کوي نه ابراهيم عليه السلام په شام کې وخت تیر کړ او په شام کې بیا د اغلی خانقاه باندې دا عام انبیاء بیت المقدس سره کنا دا سو خانقاه وو دا سو جهاد قبله منځونو کې بیري طرف ته مخ کو نتا په یاره طرف ته مخ کو وي جواب الله ور کوي چې خانقاه دې تدیر کو دي له خاطر دې دا مطلب چې کله الله دا مخه پیدا کړ عرش ته عرش تلان دی بیت المعمور دی خب بیت المعمور دی ملائکو دی ملائکو کی افلا دی بورا دما دی بورا او دا غیر تلان دی نیت دا سرا شدن دا خانکابا دا خانکابا چی پا کم گا باندی دا یاد اصلا دی بیتا مخا مخ بیت المعمور دی چی کل بیتا بیت المعمور دی او مسمان دی اغا کعبا دی ملائکو دی دا غیر نروزانا ستر ازار ملائک چی دی تواب سی بیا دا غیر نمبر پدی دنیا کی نرائی تا سو قلان دازو دا بیتا اللہ مخلوق سنگ رلی دې مچانو ته وځي دا الله ته وځي او به یې دې مچانو ته ملایکو ته وځي مزه ا مچانو کې جنن څه وځو دې نه ده دا څنګه مخلوق دې یو ورشه ته وځو دا مې تاسو دا وی چې دا عرش دې عرش نه پزکیږي احکام نه پزکیږي لاندې به نو عمر دې او مسلمان او په مکه باندې خانه کعبه راځي چې سره رحمت الله انوار پوری نه پټو په خانه کعبه باندې راځي او بیا دې خانه کعبه په سند کې جسمره جماعتونه جوړوي هر طرف نه پورا غیر چا پیر جماعتونه بیا د خانه کعبه نه دار رحمت الله تبارک وتعالى دې جماعتونه باندې راځي پاره یو شی دې سیوا دا عارف د خانه کعبه په لون دې موږ د خانه کعبه ته هر طرف دې واسطه ګورې دا مؤمن باندې الله څومره دې کرم او څومره دې احسان کی تاسو مخه جوړې ده نو اول څه دی نه باندې د خانه کعبه دی نو راز مخه بیا ورو ته راشيرا اول ځان خانه کعبه اول ځان خانه کعبه چې کله مخه ټول برابر شو نو د اسمان نه خانه کعبه دغه ته راځه ته ثرو یا ثرو ته خانه کعبه وایي بل څه کې پوهې شو او ملایکو به ته جواب ورکړي بیا چې کله حضرت آدم علیه السلام راغله نو بیا هغه چې د حج لري یو کو د شریف کرندین نه لاړ کنا ترندیر نه حج دلال نه هی ته ترې یو کو نه داګه نو څه او پیدا استاد او مت استاد او داد په اړه دین به حج نه چې کله د نوح علیه السلام دا طوفان زمانہ را ده مزا خانه کا بو کې یاد ساته تحت سرا دلته د ازمه کې دان دی اخیری حد پورو کړو دی خو 22000 فوټ کته تیری دی نور نشي لاندې وی داسې شهر او کې چې داګه نه پر زمونږ پر نه کار نه کوي دزمکه قطر فوک معلومه دي دي دغه غوړاله څنګه دي دا څه لاندې او تامبې او شیر او دي چې دای په خپل اقرار داخلو ولې نه دي دا دین ولې چې جنګ نه کوي دا دومره دې له کوم څه کې په وړاندې بیا دې کار نه کوي په ځای دې کې دا خو کار نه کوي سرابي ته وي چې دې دزمکه لاندې آتا کړي چې څنګه دا اغین ہے واپلې تر اسمانه پوری دې حصے باندې صاف ثانه کوي دا بنیاد دې او کلا کوي انا کابل دغه نه عبارت نه د فقط نه عبارت نه نه مرور نه عبارت نه دغه مکه د هغه تحت سرانه واخلي تر اسمانه پر انا نه سماب دی باندې الله څخه نه کاږي کدا دیو کدا نه ټول صورتونو کې دا زمونږ لپاره کې حل کې دغه کدا ابادي پر دین دی نو د حضرت نوح علیه السلام طوفان کې دا بیا پورته لاله دی زینو باندې خور وخت دا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ حکم کچھ جوڑے گا اگئی جوڑا گا خانہ کعبہ اگئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دوار جوڑا گا مکہ مکہ یا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت کا 15 سال قبل دنگل سکال مکہ یا قریش اللہ خانہ کعبہ جوڑا گا بخبلت کی نبی علیہ السلام جسا غزرا اور حجر اکر نبی علیہ السلام بخبل اللہ کا مبارک باندی قدر کر دائیں جرہی لاؤس کرنے دی جوڑا گا بیا د دې هغه لګه حصہ حتیم پاتې شو دا حتیم لګه حصہ چې دا غا نام مکمل پاتې شو دې سره پیښې کا بیا د زید بن زبیر رضی الله تعالی عنہ د حضرت عائشہ پرې چې هغه ته الله دل ته اختیار ورکړو نو خانه کعبه په هغه ضروب الناسونو باندې چې په کوم دنیا د ابراهیم علیه السلام آباد کړو حدیث دی کې ګڼي هغه باندې قائم کړا هغه بنیادونه د حتیم کې نه ختم چې مخکې کوم بنیادونه او په هغه بنیادونو باندې خانه کعبه جوړه یا حجاج بن یوسف کی کلا عبداللہ بن زبیر کرا مخالفت را کے داوود دو واقعات تھی او پمن جی نے کلو باندې خانہ کعبہ کو مشتا روانہ کیا نبی حجاج بن یوسف با اغا طریقہ باندې دا جوړ کړو چې نبی علیہ السلام ته نبوت نا مکی اغا کو ایشان جوړولا حدیث ته نبی اغا بهر کړو بیا اوس علماء په دې خیر کو په صلاح دا وکړه چې دا خانه بیا مروانه وایي چې دا به په نو نه جوړ شي ایا دې بادشاہ باندې یو خانه دا هو ساده طریقه چې حجاج بن یوسف کوم جوړ کړی نو خبره مې پر ستاسو سره کوم اجازه نه درلوده څنګه ځنا په دې کې تبدیلی را ده مکه وا ابراهيم عليه السلام جوړ کړ په رشانو دوه کلا بیا او په دې باندې دا جوړ کړ او بیا حجاج بن یوسف جوړ کړ څنګه ځنا دې کار کړی دا خانه کعبه الله تبارک وتعالی د بیت المقدس نه ډیره مکه جوړ کړی او دا عبادت خانا یعنی په عبادتونو کې څو توجه کوله مقبول دي طرف ته د دې کوم فضیلتونو چې الله تبارک وتعالى دا یې بیان دی چې مسلمانانو باندې چې هغویانو ته اعتراض کړی دی په خپل خاطر قل او پیغمبر علیه السلام دې دا دا او سره مخ کې یو په صدق الله نو څه مو وویل ان اول بیت اول جمعه اول عبادت خانا او دې عاش مقرر کړی شوی و د الناس د پاره توجه دې ته قلب او عبادت کې او دای په پیغمبر دې دا ان اول بیت اول عبادت خانا او دې عاش جوړ کړی شوی مقرر کړی شوی و د الناس د پاره توجه دې ته قلب چاته دې خانه کا دې دا للذي دا حق عباد خانه دا دی بکتا چه دا عذاب و مکه مکرمه کی بکا او مکه دا دوار الفاظ یو شان دی دا لغتون فرق دی سوک مکه وی سوک بکه وی دوار یو او بازی وی نا دوار کمیس کے فرق دی مکه وی رکی یہ حق مقام دی چالتا او بلی حایت نادری او کل آدم بی گویا او کنی مکه تا مکه زر کوئی جلتا او کنی او بکوی نکیگی چاہتا حقا شیطا چی دی بولان دی لولوی قلق گردن نکی دی بولی ماتی گیا دی سر مقابل نشکو لے تا کئی داتا دونو دی لولوی خلقو بکوی نکیگی بک و حد بسطونو دی لولوی خلقو تا او پدی کی دی لولوی خلقو سطونو آلی شیئی سمرا مخلوق جرا غلی دی فقان کابی دا قضید بارک کوششن دی لی مخیم تبا شوی دی اوز پن تبا کی گیا دیا څو کوم چې راځي مکه يهوديان او ساده شاهي سره څوک ایرانوالو او ساده شاهي سره څوک څو کوم یاد ساده ناپاک منصوبه چې دغه دایي اراده کوي دل په دغه کې وهل کړی تا نه په معنا د قبول کې ته مستره او نه په معنا د دې سره چې په کې دې کم نه او دا غواړ کې نه خیر دا په وجه رسې شو د بکتا یعنی هغه عبادت خانه چې و مکه کې او داتې عبادت خانه مبارکان چا او در برکات دا ذکر دا عبادت خانه خوند در برکات دا دې ته مخکو کنه و هو ذل للعالمین او دارنګ دا هدایت یعنی ذریعہ د هدایت د مخلوقات دا ذکر چې دا چې د مؤمنانو دا سو چې دې ته مخکو دا غو ته هدایت باندې په سمدار باندې وي او چې دوه دین اپا دې پاتې بیا هغه ته لکه دې وخت چې دا دې مخکې زو مخکې یا زبدادی مکین صبح کیا لدا عبادت بکی گی ترسو پر چیزی پر مفکڑی نی زکا اللہ ہدایت دی که منحصر که چا آغا سڑے پر سمالار دی چا غد دافو گنشیر چیتا دی طرف تا مکین آغا دی پارا بہید ہے او جکم سڑے دیفا دیفا یا دی طرف تا مکین جاتا ہی نی کی ہے آیات ان پدی کی نشانات دا عظمت دی آیات ان بینات ان نخف کارا دا عظمت دی چاری دا خانکابی دی دا مقام ابراهيم کې یو ځای نه مقام ابراهيم هغه ځای چې په وخت د تعمیر کې حضرت ابراهيم عليه السلام په هغه باندې ولاړو او تاسو معلومه راځي په هغه کې تر دې دوه پورې قدمونه د حضرت ابراهيم عليه السلام وو خو د دې لاس مقبول او د خلق ولاړو په باندې بنا کومه عقل داهي د وجه نه هغه آثار تم شي دي ورنه تر دې دوه پورې دا قدمونه د حضرت ابراهيم عليه السلام پای کې تر مکمل خاطره په هغه کې د حضرت ابراهيم عليه السلام راتل د تشهيري دای په مونږ ته دا وی چې د عراق نه غشام ته لاړ نو کافي ته مونږ راځو په دې الله تبارک وتعالى هغه نشانات په خو دې یو ځانو دا چې کور ته کا دې راغلي دا خانه کا به جوړ کړی ته دا هغه په تدبیر نه دي تاسو درو وای او نور په کې حجر صد تاسو معلومه را حدین دی یعنی هغه اسا چې هغه غیر آباد پاتې شوی دا او دارنګه په دې کې سړي هغه مای زمزم دی هغه د برکاتونو ټول خبر دی او د دې علاوه نور هم د غزین کې دا صفا مروه شو یا نور مشاهد چې د حج کوم دی غوړه ته موجود دي کوم موجود دي او من دخله هو سوق چې دن نشي دي حرم تا کا نه امنا وی دې محفوظ دي چانا د غلا او د مار او د قتل نه زمنګ دا نظریه ده چې کوم یو سړی د حرم نه بهر جنایت کوي او د حرم ته اوتو نه په حرم کې دن نه بدا غنه هغه بدلا غستې نشي البته دې به مجبور لشي دې خبره تا چې حرم نه بهر وي امر به ورته ځکه چې قران کاټ کو دن کې نور څه دي راولي چې دې په خپل حرم نه بهر وي مثلا فړې مرکر دې نه دنه مونږ ته ساتو او یا دې چانه لاس کټ کړې دې چې هغه نه مونږ بدلا خپل نو په دې صورت کې به دې مجبور لشي په حرم کې دن نه بده جنا هغه بدلا وځي لیکن که یو سړی په حرم کې دن نه جنایت وکړي لار حرم کې دن نه کړې ورته حرم کې نشانه داس کړو یا حرم کې نشانه مال غلا کړو بیا حرم غره غلا نه نور کوي تا هغه بدل به نه دا غستې شي دن نه چې دن نه نقصانات وکړو هغه سړي د پاره دا حرم امن ورته وي کې نه لري امن هغه کار ورته چې په حرم من دا کړو د بهر نه راځو د حرم ته دن نه شو کان امنا دوی به دې په امن باندې بهر نه راځي او کنه دن نه کې نه کړو بیا به څه بدل امن نشي ورکول بل په بدل به نه راځي مثلا یو سړی لا حرم کې بل کړو مونږ بس دې په حساب کې انت یا بل دا چې ګناه یو کو ولله او الله د کار واجب دی علی الناس په خلق باندې حج البیت حج بیت الله من طاغ جا باندې استطاع طاقت لري له بیت الله ته سبیلا د تور راتلو دلاري دلاري طاقت معنا د تور راتلو طاقت لري ورته تاسو خپل معلومه ده چې د وجود په حج د کار کې زه شرط اول شرط دا دی چې راکړې په مسلمان لاخر باندې حج دین دا دی چې راکړې په اخري کلمه باندې دا دریم دار چې دی بالی کوي کوما کوما نو باندې نا بالی کا باندې کوي او څلورم دار چې دی وسیږي دی به خپل فرمانا اصل آزاد دی غلام باندې کوي او پنځم دار چې دی صاحب استطاعت وی هغه د دستور او طاقت دی وی او د کوم دنیا ته دی دغه وخت نه دا کریمانه حج واجب دی بیا چې حج نه کینه الله ورته سکی هغه خدای په علم کې دا حدیث بیان کړی دی چې ما ګو کوي کني ما ګو کوي خدا شو ولله واجب دی دا الله لپاره عالم ناس په خلق باندې حج بیت الله من طاغچا استطاع له هی طاقت لري دی تا سبیلا د توراتو سبیل د سنه عبارت نبی رسول الله نے تفوس کړي چې استطاعت د سنه عبارت یا رسول الله چې قران زاد اور اهلا یعنی د سر لای تنظیم او د خپل تنظیم چې دا انسان کوي اجازه تنظیم دی په دې وخت کې حالت د فراک تنظیم دی او راتو پر د پوره اخراجات سره کېدل بس د کڅوړه د نور لانجه مانجي نشته چې د حج د نظم ځکه نظم چې د حج د لاشل ټی وی براله وایي سر زر براله وایي خلکو له برمې ان راړه وایي خلکو له تصفیه راړه وایي او په جګړو په بل سمندر نه د کول وایي معنا دا دی چې ځان له کارو کوي چې یو لاک په حج لګي یو لاک په دې سيزونه لګي پدې وې چې بلا کني حج د نظم چې تاسو سره یو لاک تاسو په دې سره حج کیږي بلا او پسې شدانو چې دونه پدای پرې دا خپل حج یې کاوه بعضې کسان دا باندې کې چې حج د هوتې شم خو د تاسو کوي اوس مطلب دا دی چې راځي دا حج ماج نه دی د دې نه کوم نه کوم نن خو د خدای رحم کې د لکونه کوم پر هغه خبره کوي ویجی حج د سما خو د تاسو جنې و دور غوړي الکه بلا او پسې شت خپل حج لږه زمواره نه ځان تاسو دا باندې دا چا پر سکلې چې خامخا په جهیز کې د په لګونو روپیا خرڅ کشته چرته چرته دا څه کا د دې ته په ځان نه کې چې جهیز کې سمره شی ورکړ هغه وطن بلا بلا غاني ورکړي چې ته گاډې ته نو مخې ته به راغلي وی چې ته کو داري ته ضرورت وو پنجابیانو ته پوښیو کې ورکا پتا دې جهیز کې وګوره کو دالښتا چې دې ټیکټر د مخې ته دا موړو یا بنچېشتا ودانشته ودې څه ورکړي چې کو دالې کډې هر ورکړي نور په جهیز کې ورکړي یاره وطن پوره کیږي دا په څو کو دالې غالي څو پر موږ غالي څو څه غالي بلا ورته شي چ حج در باندې یو لاکھ روپے در سرشت زور دی ولکه ته په دې دي څنګه لګي چې دا در سرشت ور جهیز په ځای پرېدا جهیز ته پوسټان نشتا چې مرشن تا په دې بدنډې راځي ته پوسټ ودا کې جهاد نکړو تا په سی کو پوتک راواغل چې دون نه دی جهیز ورته راځي نو ما په دې مقصود ساده نه خبره او د دې ته پوسټ باندې به جهاد در باندې کړو نو ته په دې باندې چې زما شپږ نو دی دوی ته څه کوم نه دا پیځه کوي ته نو پرې دې ورته باید په باندې ما اته نه کړې ته دا به په جنت کې ګورو سره وکي خو په دې باندې حج ځان د سوا کچې په دې در سره ته شامه ګور دا نو ګور چې کال له کوم سلاړې ما کې بیا به ځل کې ال ته به بل حج نور ته ایګا ال ته تش ټکول دي پر خو دې نه په خبرې نه نام کوم سړي باندې حج فرض شوی نه ته يهودي دي مسجدې پروانه کوم عيسائي دي مسجدې دي ته به چا سره دی اوس ورته را روان دي حضرت عبد الله بن عمر وي چې کوم سړي باندې حج فرض دی نه ته کافر شه ومن کفر او من کفر سمانا من کفر معنا څه ده بدا چا چې حج نه دا معنا چې حج به فرض وي نه ویرته وي ویرته وي عبد الله بن عمر وي مونږ یې کافر کیږي به نه کافر کیږي نه خو ګناه ډیر لوی دي چې حج نه کوته د دنیا نه دا هو من کفر اور یا هغه څوک چې هغه منکر شه د فرضیت د حج نه مکمل انکار وکړي اته حج به خو نه د انکار کې نه وکړي دا الله یې جما بس وکړي فإن الله بشک الله غنی عند ان ذی شان علی العالمین د ایمان او د عبادت د شان د مخلوقاتنا الله د شان په عبادت باندې سکی بسم الله الرحمن الرحیم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون ذي يكون مكي د یهودیانو ته شبهه او اعتراضات د هغه جوابونه الله تبارک وتعالى ورکو یو شبهه دا وی داوا حضور صلی الله علیه وسلم ته او فرمایل چې ته د ملت ابراهیمی داوا کوي نو په حضرت ابراهیم علیه السلام په دوه قانو وکي او په دوه بندو نو دې له استعماله دا هی جواب ورکو زین سوال هغه دا کړو کی تمام انبیاء کرام هغه اتباع کولا توجه کولا بیت المقدس طرف تا خانه کعبه طرف ته ولې کوم موږ په مکه او د حضرت ابراهیم علیه السلام واقعې بیان کړه چې د باب الاعراض صاحب ما غي جانا لچات شام کا داږي جوابونه هم الله تعالی ورکړي په دې آیتونو کې الله تبارک وتعالى د اهل کتاب اوس ملامت کوي دا ته ملامت کوي چې کله حق واضح شي په دې دلایل سره تاسو شبهات او دارنګ تاسو اعتراضات ختم شو نو په کار خدایا چې تاسو حق قبول کړی وې حق ترم و عناق پلہم نکولے او نم نور خلق دے اسلام نم نکولے دا علی کتاب اخفل دا عزتو چخفل اخفل خود ایمان نرولو پچکمو کسانو با ایمان نرولو دا غیب ذہنو کی بیک اسمان قسم پا خیلو سرا اور دارنگی پا مکارو سرا ذہنو نبید اسلام نم دہا غیب اڑو چو سمرہم پا دینا مکر کے دیش او سمرہ بہیلے کے دیش دا آغا کسان بے من عقول بچانا دے اسلام نو دے اسلام نو بے اڑو دا اللہ تبارک و تعالیٰ پا دے آیتنو کے بیان دا ملامتیات دے گئی چی دا یہودیان سخ ملامت دی حق خوازن شا دلائلو سرا دا دے دے شبہاتو جوابونا ہم ورگیشو او دا دے نرس بیا ہم چی دے ایمان نرو دی یا نور کسان دے ایمان رو دے منع گئی نو ظاهره خبره دا چې دا مکاران خلق دي او دا ناکار او خطاکار خلق دي دوی نه ځان حفاظت تنظیم پکار دي کومو آیتونه کې الله تبارک وتعالى د دې بیان کړي بیا یو واقعارا نقل کړي د دې خبرې چې کوشش پر دې دا کولو چې خلق دې اسلام نه واړی عربو کې مدینه منوره کې او دورونو دیونو قوسو د بنو حضرتو زی خپل مېز کې چرته او غلې نه سره له اختلاف پیدا شو جګړه وکړه دی یو طرف نه پکې مړ او شو بیا د دې په مېز کې چا اصلاح نه کړ شپږ شه نکالا مسلسل دا دښمنی د دې دواړو قومونو په مېز کې بیا اوچلېدا ابتدا کې دواړه ورونو کو جنگې درل او بیا اولاد یو طرف هم دله جوړه شو قوم جوړ شو بل طرف هم دله جوړه شو قوم جوړ شو پرخش د کالا د دې په مېز کې دغه څه د ځمې راتلا او بلا مړی د طرفین نه کړو چې کله حضور صلی الله علیه وسلم مدینه ته تشریف راوړو نو د دې دواړو قومونو په مېز کې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم او صلی الله علیه وسلم دا څه چې ګویا دوی یو بدن ګرځیدل یو زړه ګرځیدل یو اندام ګرځیدل د دې په مېز کې بیا هغه زړه اختلافات مکمل ختم سلحان دا سی سلحوی چی سڑے پسر کم بیا بغض نساتی حسد نساتی او مکمل دے اوالی دے اگیہتے سوکی اظہارو کی دغتی دیگو پہ یوزہ باندے ناس پہ یوزہ باندے ولارو یوزلے دا دوارا قومونا یو مجلس کے ناس تو اوسیانم ناس تو خدرجیانم ناس تو پدے کتنی باندی یو یہودی تیر شر شماس بن قیس داغا یہودی نونے دې په یوهانو کې ډېر ډېر غنډش او مشرمو او هغه په نسبانه دې ماهر او زاهد خوفیار وو د چې کله دا مسلمانان یو ځای دي نبي دې چې دې کنا تینګې دې نشه غریب فضل کې څه زه ده چې دا دو قومونه شپک چې نکاله دې یو بل سره دښمنه وکړي نن څنګه په یو مجلس کې دې یو بل نه ساری کې دې یو بل نه خپل کېږي یو بل لغاره ورکی یو بل للا سنو ورکی داولی ندو کوشش دے خبریو کو چی دی پرمیس کی حغزاری آدونا بیا تازشی او دشمنی دی پرمیس کی پیداشی دیو نوجوانی ورکولی گا نوجوان یهودی چی تلاشا دی پرمیس کی کینا او دیو بی بغاس دادوی چی کم جگڑا مخی کڑی وا بغاس جنگ بیغی توی وی دا حقی حغزارو اغه سړی په سیدی دی ته بیان کا شفاهي کې د مړو خبره هم دی او طرفنا او د بل طرفنا غیبا په خلو مشران باندې فخر کو تو ورته دا بیان کا نو هغه يهوديه د کراغه او د دې په مېس کې کنا څو د یو پر سره مشولې دل اغه سړی په سیدی او سړی خبرې شروع کړې نه چې کله شروع کړې نه انسان کې کمزورتي آوي دای هغه څه بیا ورو بزن شي او بل څه وسه شو چو گورا تا دا کری دی ورما دا کری دی یو طرف پی زما دا سی دا سی مشران دی بل طرف پی زما دا سی دا سی مشران دی خو خیر نوبت پا دی بان دی تورا سی دو چی دی جگڑی پتے آئے دی یہودی آرانی دوم ردو پور پل تا سخفلا معلوم دا حدیث شریف کرا دی چکم یو مسلمان د دوو مسلمانانو په منځ کې اختلاف پیدا کولو لپاره کوشش کوي.